لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Güzel Mevlam'ın güzeller güzeli, güzel peygamberime indirdiği güzel Kur'an'ın güzel muhatabı olan güzeller güzeli, güzel kardeşim. Hak Teala Hazretleri bu akşam sizlerle yeniden buluşmaya bizlere lütfetti. Mutlaka bir hikmete binaen şüphesiz ki Allah Azze ve Celle boş bir manadan dolayı bir şey yaratmaktan, bir şeyi bir yere götürmekten ve bir şeyi bir yerde konuşturmaktan münezzehtir güzel kardeşim. Salı akşamı yaptığımız sabaha kadar program o kadar çok istek almış ki bu akşam da bizim sabaha kadar program yapmamızı söylediler. Ama biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı yolu izleyeceğiz inşallah. Yani sahabelerden Abdullah bin Abbas'ın dediği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi ara sıra sohbet eder, ara sıra etmezdi. Ara sıra öyle bir sohbet ederdi ki onun sohbetiyle gözlerimizde yaş, gönlümüzde aşk, sinemizde hüzün halk olurdu. Ve sanki onun sohbetini son sohbetiymiş gibi anlardık ve yüreğimiz Allah korkusundan yerinden çıkacak gibi olur dermiş. O ve ondan önceki yaptığımız sohbetler güzel kardeşim bu radyoda bulunmakta. Bu radyo tamamen belli yerlere net bir şekilde yayın verene kadar böyle programları yapmayı pek istemiyorum güzel kardeşim. Çünkü herkesin istifade etmesini istiyorum güzel kardeş. Dediğimiz gibi konuşan değil konuşulanın yüzünden kardeş. Konuşan şu an dinlediğin gibi acizin birisidir. Ama konuşulan yüceler yücesi, yüce Mevla'dır kardeş. İşte o güzeller güzeli, güzel Mevla'mı güzel insanlara anlatabilmek için bir ortamın oluşmasını istedik Hak Teala Hazretlerinden. Ve inşallah gerek bu radyoda gerek diğer kardeş radyolarda sizlere ulaşabildiğimiz kadar ulaşacağız. Ve tek bir manadan ulaşacağız kardeşler. Şu aciz kardeşiniz sadece bir manadan ulaşacak sizlere. Allah aşkını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu anlatmaktan başka bir şey anlatmasın Hak Teala Hazretleri sizlere. Ve radyolarda ve de radyo haricinde. Dedik ya. وَمَا خَلَقْتُ اِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuran Hak Teala Hazretleri ayet-i kerimede. Hani ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor ya Mevla. İşte kardeş, şu aciz ve yerinde bulunan diğer güzel kardeşler, gafletten kurtuluş ekibi olarak tek amacımız kulluk ve aşk davasını insanlara aşılamaktır güzel kardeş. Yaşamak, yaşayabildiğimiz kadar yaşamak ve yaşayabildiğimiz kadarını insanlara aktarmaktır güzel kardeş. Kulluk ve aşk davası üzerine geldik ve bu kulluk ve aşk davası üzerine de son nefesimizi vermek üzere bu çalışmalar yapıyoruz. Hak Teala Hazretleri bu hissi de, bu muhabbeti de, bu aşkı da, bu yolu da sizlerin ve bizlerin gönlümüze nakşesin. Öncelikle geçen sohbetin kasetini dinlediğimde baktım ki sohbetimizde sık sık bazı şeyleri tekrarlamışım. Kaseti çeken kardeşlerimize zorluk olmasın diye söyleyeceğim şeyleri sohbetimizin başına söylemek istiyorum. Birincisi, lütfen ve lütfen isterse Müslüman, isterse Yahudi, isterse Hristiyan, isterse ateist olsun ama hiç kimse lütfen şu acizin sözlerinden incinmesin. Eğer sizleri incitecek ya da sizleri mahzun edecek, kıracak bir söz çıkmışsa şu acizin ağzından, lütfen bunu bilin ki bu aciz sizlere onu anlatmak istemiyordu da acizliğinden sizi o şekilde yansımıştır. Ve bunları söylerken lütfen ve lütfen yine şunu biliniz ki şu aciz hiçbir şey değildir. Hikmet, bereket, feyiz, ihlas, her şey şu acizin anlattığı Allah ve Resulü'ndedir. O yüzden konuşmacıyı hiç konuşlamamanızı ama konuşulanı hiç unutmamanızı isteyerek gafletten kurtuluş programımıza başlıyoruz. Sohbetlerimizi, yani gafletten kurtuluş programlarımızı bir çizgi üzerine yapıyoruz. Ve bu programlarımızdan bir tanesini bile kaçıran kardeşimiz diğerlerini anlamakta zorluk çekebilir. Ya da bir eksiklik hissettiğinde bilmelidir ki biz onu anlatmış olmalıyız. İlk başladığımızda tövbeden bahsettik. Ondan sonraki programımızda tövbe ve aşktan bahsettik. Ondan sonra tövbe ve aşkın namazla, miraçla yükseleceğinden bahsettik. Ondan sonra da en son yaptığımız salı geceki programda niçin yaratıldığımızı anlattık. Allah-u Teala Hazretlerimizi neden yarattığını bahsettik ve kulluk için yaratıldığımızı inanıyorum ki en köhne zihinleri bile eleştirmediğimizin kanısındayım. Çünkü tebliğ bizden, inayet Mevla'dandır. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini yapmanın gereklerinden bahsettik. Ve bunu ayetlerle destekleyerek iyice anlattık. Yani kurtuluşun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini diriltmekte olduğunu sizlere açıkladık kardeş. Ve zannediyorum ki eğer salı geceki programı dinlediysen sabaha kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tam tabi olmanın kurtuluş çaresi olduğunu anlamışsındır güzel kardeş. Son sohbette tekrarlamıştık ya, Sırrı Sekati Hazretlerinden bahsetmiştik. Hani güzel kardeş, Sırrı Sekati Hazretleri kendisine filanca yerde evliyanın birisi vardır dediklerinde onun yanına gitmişti de selamun aleyküm, siz kimsiniz dediğinde ooo demişti ya. İşte bizim size çağrımız Mustafa İsmet Garibullah Hazretlerinin çağrısıdır. Hemen gel kardeş, seri fillah edelim, fena fillah edelim, beka billah edelim güzel kardeş. Seri fil eşya, seri anillah edelim. Ama şunu da unutma ki kardeş, bunlar biraz önce de geçen sohbetlerimizde de bahsettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'ye hakiki bir iman ondan sonra neden yaratıldığının sebebini anlama, ondan sonra da her hal ve harekette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayla olacaktır güzel kardeş. Unutma ki güzel kardeş, Allah dostlarını Allah'ın dostu yapacak tek hareketleri sevgililer sevgilisine uymalarıdır güzel kardeş. Sen tatlı ve güzel kardeşim, bana hiçbir Allah dostunu gösteremezsin ki parmağınla. Bu Allah dostu olmuştur ama Resulullah'ın sünnetini yapmamıştır diyebileceğin bir Allah dostu bana gösteremezsin güzel kardeş. Çünkü eğer Sıddık-ı Ekber gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam Kabe'nin önüne çıkıp da ben Miraç yaptım dediğinde insanlar onu yalanlarken, Sıddık-ı Ekber gibi Miracınız mübarek olsun ya Resulallah demediğin zaman Allah dostu olamazsın. Allah'ın o senin sıddıkındır muhatabına ve lakabına mahsur olan bir Ebu Bekir olamazsın. Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözüne tabi olduğu için Faruk olan Ömer'in Hattab'ı yerine alamazsın. Ya da Zümrüt'ün yakabına layık olacak bir duruma gelemezsin Osman bin Affan gibi. Ya da Mürteza olamazsın Hazreti Ali'nin olduğu gibi. Bütün bunlar sevgililer sevgilisi, güzeller güzeli, en güzeller güzelinin güzel sevgilisi güzel efendime uymaktan oluyor tatlı kardeş. Bak kardeşim, güzel kardeşim, belki haklısın, sana hak veriyorum güzel kardeş. Çevrede o kadar küfür rüzgarları var ki, bu küfür rüzgarlarında kime inanayım ben, kime inanayım ben diye tereddütte kalmış olabilirsin kardeş. Ama şu acı sana demiyor ki beni dinle. Şu acı sana diyor ki ey güzel kardeş, Allah ve Resulü'nün yoluna git. Çünkü din-i mübin İslam'ın sahibi o. Cennetin sahibi o. Çünkü levlak levlak ve ma halaptu leflak lafzının muhatabı o. Cennet onun için yaratılmış. Tüm mahlukat ve mevcudat onun için yaratılmış. Düşünsene güzel kardeş, düşünsene. Bir insan sanatçı olmak isterse sanatın zirvesindeki insanı taklit eder. Bir insan futbolcu olmak isterse futbolun zirvesindeki insanı taklit eder. Bir insan patron olmak isterse patronların zirvesindeki insanı taklit eder. Bir insan da Allah'ın sevgilisi, Allah'ın dostu olmak isterse Allah'ın biricik sevgilisi ve biricik dostu Resulullah'ı taklit eder. Ey güzel kardeş, inanır mısın? Sohbete başladığım zamandan beri sol tarafındaki cama bir sivrisinek oturdu ve orada olduğu gibi bize bakıyor biliyor musun kardeş? Ben de şimdi ona bakıyorum ve salı günü yaptığımız sohbeti tekrardan düşünüyorum. Hani salı günkü sohbette demiştik ki Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı boşuna yaratmamıştır demiştik. Hani bazı insanlar diyor ki Allah Azze ve Celle bütün her şeyi boşuna yarattı diyorlar. Sen kardeş ne olabiliyor musun? Şuradaki duran sivrisinek acaba boşuna mı yaratıldı? O ufacık böcek bile. Ya da nefes aldığın hava, her şey boşuna yaratılmış olabilir mi kardeş? Ayet-i Kerime'de buyuruyor Teala, Mevla Teala, biz bu dünyayı onun olsun diye yaratmadık. Eğer onun olsun diye yaratacak olsaydık, onu şanına uygun bir şekilde onun halinde yaratırdık diyor Mevlam. Enbiya suresinde Mevlam böyle buyuruyor güzel kardeş. Duymuyor musun tatlı kardeş? Lütfen kardeşim, lütfen. Lütfen kulaklarını net aç ve dinle. Ama lütfen tüm işlerini bırak. Programın başında okuttuğumuz kağıdı boşuna okutturmadık güzel kardeş. İstifade için lütfen dikkatini ver. Hatta imkanın varsa o güzel tatlı bakışlarını gökyüzüne yerleştir kardeş. Karanlık odanda camının köşesinden gökyüzüne bak ve gökyüzündeki bulutları, ayı, yıldızları dinleyip bakarak, gözünden geçirerek şu acizi dinle. intizamsız, yani zerre kadar bir çarşı olmayan şu kainatta, şu evrende acaba hiçbir hikmet yok mu? Her şey boşuna mı sence? Saniye baktığında yüzün düzgündür değil mi? Peki salı günü baktığında yüzünde bir bozuma gördün mü? Ya da bir defa gördün mü? Allah azze ve celle'nin yarattığı hiçbir şeyi defa görmedim değil mi? Halbuki kulları yarattıklarında hep bir defa çıktı. Ey kardeş, Allah azze ve celle bütün kainatı böyle eksiksiz ve noksansız yaratırken acaba sadece ve sadece sen mi şu aciz günaha girsin diye, isyanlara bassın diye, Allah azze ve celle'ye asi olsun diye mi yaratılmıştır? Yok. Hayır kardeş, olamaz. İşte bütün kurtuluş sevgililer, sevgilisi, sevgili peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmektedir güzel kardeş. Neden ayıplanalım ki kardeş? Şu sözleri söylerken neden ayıplanalım ki kardeş? Bir futbolcu hakiki profesyonel bir futbolcu olmak için en profesyonel olan futbolcuyu taklit ediyorsa, sen ve ben Allah'ın sevgilisi ve dostu olmak istiyorsak, sevgililer sevgilisini, Allah'ın biricik sevgilisini taklit ediyorsak neden eleştirelim kardeş? Lütfen okuyun kardeşler, lütfen. Lütfen kitapları okuyun. Filanca zattan, filancadan duyduklarınızı unutun lütfen. Kitaplara lütfen bakın. Anlıyorum, günlük gazetelerden bahsediyorsunuz. Ama günlük gazeteler isminden anlaşıldığı gibi günlüktür. Yani birkaç günlük sizi idare edecektir. Birkaç gün için sizi bilgilendirir. Ya ondan sonrası için kardeş? Ya Allah'ın indirdiği aylık, yıllık dergi olmayan ebedi dergiyi ne yapacaksın? Yani Kur'an Azimuşşan. Dedik ya kardeş, dedik ya tatlı kardeş. Allah azze ve celle şu tüm kainatı ve mahlukatı senin için yarattı. Allah-u Teala aşk, aşkın da kendisi güzel kardeş. Şu hallerden geçelim güzel kardeş. Şu sıkıntılı hallerden ne olur geçelim. Yeter artık bu kadar bıkkınlık, yeter artık bu kadar bunalmak. Daha neye bakıyorsun? Nefsin, şeytanın ve iki bacakları şeytanların oyunlarını sana anlatmadık mı? Daha ne uyuyorsun kardeş? Azrail aleyhisselam sana geldiğinde ne cevap vereceğiz kardeş? Hiç kimse ölmeyecek mi? Bugün bir güzel kardeşimi kaybettik. Öte aleme uçladık. Acaba o kardeş şu an ne yapıyor biliyor musun? O kardeşin hesabı başka. Senin hesabın başka. Bizim hesabımız başka. Haydi gel. Toparlanalım. Güzel kardeş. Ve dikkat aşağının, yerin, göğün, her şeyin sahibi, bilineni mi bilinmeyenin sahibin, senin sevgilin olmasını, seni sevgili görmesini ve dost görmesini istiyorsun değil mi? Kim istemez değil mi güzel kardeş? Bak, yol belli. Haşr suresi 7. ayet-i kerimede Mevla ne buyuruyordu? Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Neyden sakındırdıysa ondan sakının. Ey güzel kardeş. Peygamber diyor ki, ey Allah'ın kulları, bana geliniz. Bana geliniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinde her zaman tekrarladığım şu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Lütfen dikkat ediniz. Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum. Kur'an-ı Kerim'deki sadece bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyulması gereken bir tanecik rehber olduğu açıkça ayan ve beyandır kardeş. Peki ey Habibim, hakikaten siz Allah Azze ve Celle'yi seviyorsanız hemen bana, yani Resulullah'a uyunuz ki Allah Azze ve Celle de sizi sevsin. Ortada kardeş, kurtuluş ve Allah'ın sevgilisi olma, Allah'ın dostu olmak Resulullah'tan geçiyor. Bilmiyorum, bu akşam ilk defa sohbetimizi dinleyen kişilerin aklına çok çok sorular gelecektir. Onlardan ricamız salı günkü sohbeti mutlaka dinlemelilerdir. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir silsile haline gidiyor sohbetlerimiz. Yani sizlere bir zincir sunuyorum. Ve bu zincirlerin her bir halkasını sizlere uzata uzata belli bir uca getirmek istiyorum. O da cennette makam Mahmud'a komşu olacak bir hale gelmenize. Evet kardeş, evet. İslamiyet'in her emri seni Resulullah'a götürecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her emri de, her hareketi de seni Allah Azze ve Celle'ye, oradan da anlayacağın yani Cemal-i Bağ Kemal'i seyre davettir. Allah Azze ve Celle aşk için yaratmışken tüm mahlukatı ve mevcudatı, sen ve bana, sana ve bana uyan ona koşmak değil midir tatlı kardeş? Eğer istiyorsak tabii sevgili olmaya, sevgili olmayı ve dost olmayı. Kardeş düşün, Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin, Veli'nin sevgilisi olmayacaksın. Allah Azze ve Celle'nin sevgilisi olacaksın. Allah Azze ve Celle, ey kullarım, ben sizi seviyorum. Ya Vedud Celle Celaluhu, Ya Vedud. Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül Hüsna'sı vardır güzel kardeş. Yolda giderken minibüslerin arkasında bile görürsün. Gerçi minibüsçü kardeşlerimin hepsini gözden öpüyorum. Allah Azze ve Celle hepsini sevgilisine kavuştursun. Hepsinin birçoğunun minibüsünde bunu görürüm. Esma-ül Hüsna Allah'ın isimleridir kardeş. Ve Allah'ın 99 isminden birisi de Vedud'dur. Yani sevicidir. Sever. Sevgi için yaratmıştır. Ve sevgi için sevgici yollar gönderir. Geçen de kardeş, geçen de Mevlana Halid Beyda Bağdadi Hazretleri'nin Risale-i Halidiye kitabını okuyordum. Orada diyordu ki mahbub ve muhib hitapları vardı. Araştırdım, muhib nedir? Mahbub nedir? Muhib sevici, mahbub ise sevilen. İyice araştırdım karış, iyice. Kurtuluş ya sevici olmandır ya da sevilen olmandır. Ya sevici ol kardeş ya da sevilen. Üçüncüsü olma, helak olursun. Sana bu sohbeti yaparken şey bacak iki bacaklı şeytanlar durmayacak kardeş. Tercihini yap. Allah Azze ve Celle sana cüz'i iyi bir irade verdi kardeş. Sana cüz'i bir irade verdi. Sen o iradeni nerede kullanmak istersen oraya yönüyorsun. Oradan gerisi Allah Azze ve Celle'dir. Elindeki elmayı ister yemeye kalk ister kalkma. Seni yapacağın elini uzatmaktır. Elini uzatmak istersen elini uzatırsın. Ama yedirip yedirmemek Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Kader inancı budur kardeş. Allah seni günah sokmaz. Allah Azze ve Celle cennet için öyledir. Sen tercihini yaparsın güzel kardeş. Haydi. Haydi kardeş. Aldanmış nefse. Aldanma şeytana. İki bacaklı şeytanları boş ver. Ölüm gelmeden haydi. Gidelim sevgililer sevgilisine. Haydi. Nefse diyelim kardeş. Haydi. Haydi kardeş, haydi diyelim. Ey nefis, ey! Sen ölmez misin? Ölenler görmez misin? Ey nefis, ey! Diyeceksin belki. Anlıyorum kardeş, anlıyorum. Ama senin bildiğin gibi de değil kardeş. Yani hemen teslim olmak gibi değil kardeş. Anlaşılan sen salı gecesi bizi dinlememişsin. Dinlemiş olsan öyle demezdin kardeş. Salı günü Veyseller kaynarından bahsettik. Şimdi de gel. Madem istiyorsun Hazreti Ömer'den yine bahsedelim. Geçmiş geçmişte kalsın dedikleri ama bir türlü geçmişte bıraktığımız halde iflah olamadığımız ama kurtuluşumuzun olduğunu bildiğimiz geçmişe dönelim. Yani asrı saadete gidelim. Çünkü kardeş, asrı saadettir ismi. Yani saadet asrıdır. Yani sevenlerin, aşık olanların zamanıdır. Huzuru bulanların zamanıdır asr-ı saadet. Bizim örneklerimiz, rehberlerimiz hep onlar kardeşler. Onlar gökteki yıldızlar. İşte o gökteki yıldızlardan biri sanki bizim zamanımızdakiymiş gibi. Önce küfrün zirvesindeydi, sonra aşkın zirvesinde oldu. Ömer İbn-i Hattab. Ama onu anlatmadan önce sana kısa bir şey söyleyeceğim kardeş. Yaşadığın şu milenyumlu yılları bir asrı saadet olmasını istiyor musun? Sana aciz bir kardeşim olarak samimiyetle bu soruyu soruyorum. Lütfen beni bağışla. Ama hakikaten istiyor musun sen? Güzel kardeş, hakikaten şu zamanın asrı saadet olup güzelleşmesini istiyor musun? O zaman onun tek bir çaresi var kardeş. Eğer istiyorum dersen onun tek bir çaresi var. Asrı saadeti buraya taşı. Yani asrı saadeti, asrı saadet yapanları buraya taşıyalım. Yani bir Ebu Bekri, bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Ali'yi, bir Sevban'ı, bir Talha'yı, bir Ebu Ubeyde'yi, bir Mus'ab bin Umeyr'i, hepsini var mısın bu zamanı taşıyalım. Ne? Onlar sevdiklerine göçtü mü diyorsun? Ben zaten o zamandan bahsetmiyorum kardeş. Onlar elbette ki sevdiklerini öldüler ve sevgililerine kavuştular güzel kardeş. Ama arkalarında bir yol bıraktılar. Nasıl ki çölde giderken, çölde kaybolduğunda hangi ayak izini görürsen ona sarılırsan, şu çöl zamanında da şu fitnenin olduğu 2000'li yıllarda da gördüğümüz ayak izlerinin peşinden gitmek için o ayak izlerini takip etmemiz lazım kardeş. Aşka giden yol aşıkların ayak izinden gitmekle bulunur. Ey güzel kardeş, saadetin bu zamanı getirmenin yolu senin de bir Ebu Bekir olmandır. Senin bir Ömer olmandır. Senin bir Osman olmandır güzel kardeş. Bu da senin bir Fatıma olmandır güzel bacım. Senin bir Ayşe Sıddık olmandır güzel annem. İlimlenin, bilgilenin ne olur. Ne dersin Hüseyin abi? Asrı saadeti getirelim mi bu zamana? Ama asrı saadet bedavadan gelmiyor Hüseyin abi. Çalışmadan asrı saadet gelmiyor Hüseyin abi. Bak, eline bir şey aldın, bir şeyler yemeye gayret ediyorsun. Ağzını çalıştırmadan yiyebilir misin Hüseyin abi? Dişlerin birbirine çarpmadan midene gitmez değil mi? Yani karnını doyurman için bile ağzını kımıldatman, elini uzatman, bir çaba sarf etmen gerekiyor değil mi Hüseyin abi? Böyle değil mi güzel kardeşler? Evet, güzel kardeş, sen güzelsin. Ama nefis ve şeytanın bir anlık verdiği rüzgarlardan ufak bir gaflete düşmüşsün kardeş. Ama inşallah, inanıyorum ki şu ana kadar yaptığımız sohbetlerden o gafleti yırtmışsındır. Bundan sonrası için diyorsun artık. Bundan sonrası için Son kez bir Hazreti Ömer'den bahsedeceğim. Ve ondan sonra bugünkü zincirimize bir zincir halkası daha ekleyeceğim. Şu ana kadar 5 tane halka ekledik. Bugün 6. halkayı ekleyeceğim. Bu halkalar ya 30'a ya da 50'ye geldiğinde bitecek. O zaman sevgililer sevgilisine usta tahsil olacak. İnşallah. Hazreti Ömer. O zamanlar küfre dalmış, kendi eliyle yaptığı helvalara, putlara tapan kişiler dünyaya dalmışlar. Nerede hata varsa, nerede eksik varsa oraya dalmışlar. Merhametten mahrum kalmışlar. Çünkü merhameti, sevgiyi ancak Allah korkusu hasıl ederdi. İşte güzel kardeş, Hazreti Ömer'de Allah Azze ve Celle'nin inancı o zaman yoktu, diğer Mekkeli müşrikler gibi. Sevgililer sevgilisinin bir setini haykırdığı, aşk davasını cihana yaydığı zamanlardan da uzaktaydı Hazreti Ömer. Yani onun ismini duymuştu ama onu tanımıyordu. Çünkü dünya sevgisi vardı o zaman Ömer'de. Çünkü dünya sevgisi öyle bir aşırı gitmişti ki insanlar Ömer'e cesur Ömer, yürekli Ömer desinler diye kendi öz kızını bile toprağa gömecek hale gelmişti. Evet, şu zamanları duyuyorsunuz ya, hastane boşluklarından çocuklar atıyorlar, bebekler atıyorlar. Sanki o canları kendileri vermişler gibi, hiç Allah'tan korkmadan, hiç utanmadan. İşte Hazreti Ömer'in o anki haline benziyor şu an insanların bazıları. Bilmiyorum, aranızda olmadan olan var mı hiç? Lütfen, başta anlaştığımız gibi sözlerimden kimse alınmasın. Öyle olan kardeşlerim varsa onları da bağrımıza basmaya hazırız. Yeter ki o kardeşlerimiz Allah'a dönmeye hazır olsunlar. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, gel güzel kardeş, gel. Bin kere tövbeni bozmuş olsan da gene gel. Mevlana Hazretleri 100 kere der, şu aciz ise bu zamanda sana 1000 kere diyor. Bin kere tövbeni bozmuş olsan da gene gel. Ama yeter ki gel. Ne olursan ol, ne olursan ol gene gel. Ama yeter ki gel. Ki Allah Azze ve Celle'ye dönmeyi düşün. Dedik ya, sürekli söylüyoruz ya, hepimiz günahkar olabiliriz. Sevgililer sevgisi öyle diyor, hepiniz günahkarsınız. Ama günah işleyenlerin en hayırlısı Allah Azze ve Celle'ye tövbe edenleridir. Evet kardeş, Hazreti Ömer dünyaya dalmış, nefsinin uşağı ve nefsinin kulu olmuş bir insandı, Ebu Cehiller gibi. İçkide içkici, zinada zinacı olmuştu. Ve en sonunda Allah Azze ve Celle'nin hidayeti kendisine nasip olmuştu. Ebu Cehiller kendisine para teklif etmişlerdi. Sevgililer sevgisini öldürmesi için. Lütfen, bu akşam sadece Hazreti Ömer anlatacağımı zannediyorum. Biraz yorgunluğumuza başlayın lütfen. Thank you. Cehiller sevgilisini öldürmek üzere Ebu Cehiller'den bir miktar para almış, Hücre'yi ve Hane-i Saadet'e doğru yola koymuştu. Amacı tüm insanları aşka, sevgiye, tüm sıkıntılardan, daralmalardan, bunalmalardan, huzurunda kendisi olan, Allah'a çağırmak olan, sevgililer sevgilisini yeryüzünden silmek olan Hacı Ömer yola koymuştu. Ama ilahi hikmet ya, Hazret Ömer yolda giderken sahabilerden birisini görmüştü. Bu sahabi ya Ömer demişti, nereye gidiyorsun böyle? Çünkü Hazret Ömer'in elinde kılıç, omuzunda da yayı vardı. Hazret Ömer bunları sadece savaşa çıkacağı zaman alırdı. Bu sahabi bunu biliyordu ve söylermişti. Dedi ki Ömer, kavmimin arasına tebrika sokan, insanları arasına ayrılık koyan ve kendisine ilahi vahiy geldiğini söyleyen Muhammed'i öldürmek üzere geldim. Ve onu öldürmek üzere oraya gidiyorum dedi. Bunun üzerine o sahabi, sen dedi ey Ömer, Abdülmuttalip oğlanın yanında Muhammed'i öldürebileceğini mi zannediyorsun? Hemen öldürsen bile onlar seni bırakmazlar ki dedi. Hazreti Ömer hemen o sahabenin gırtlağına sarılıverdi. Sen de mi Muhammed'isin dedi. O zaman önce seni öldüreyim dedi. O sahabi, ya Ömer, sen benimle uğraşacağına önce kız kardeşine uğraş diyordu. Çünkü senin kız kardeşin Fatıma ve damadın Said de Müslümanlar dedi. Bu sahibi bunu söylemişti. Çünkü sevgililer sevgilisini öldürmeye giden Ömer'i ancak çok sevdiği ama çok sevdiği kız kardeşini evlendirmek biraz engel koyabilirdi. Said radıyallahu anh'ın evine giderken Hazreti Ömer onun kız kardeşine dedi ki o sahibiye, eğer yalan söylüyorsan seni yok ederim. Ömer radıyallahu anh kız kardeşinin evine yaklaştığı zaman bir şeyler duydu. Yerlerin, göklerin ve ikisi arasındaki olanların sahibi olan Allah'a tesbih et diye bir ses duydu. Hemen kapıya yüklendi. Kapıyı açın, kapıyı açın diyordu. Kardeşi, içeride Said ve Habbab radıyallahu anh Allah kelamını okuyorlardı. Tam bu esnada Hazreti Ömer gelivermişti. Kapıya vuruyordu kırarcasına. Hemen Habbab radıyallahu anh saklanıverdi. Fatıma validemiz hemen Kur'an sayfasını sakladılar. Ve o kapıyı Hazreti Ömer açtılar. Hazreti Ömer şiddetliydi. Ne okuyorsunuz? Ne okuyorsunuz diyordu. Hiç ya Ömer dediler. Ama Hazreti Ömer kararlıydı, bir şeyler duymuştu, ortalığı dağıtacaktı. Ve ne okudunuz, ne okuyordunuz diyerek damadı olan Said'e yükleniverdi. Said, yok ya Ömer deyince Hazreti Ömer iyice çıldırmış ve damadını dövmeye başlamıştı. İşte İslamiyet, İslamiyet ilk yaşamları böyle sıkıntılar çekiyordu kardeşler. Herkesten, nefisten, şeytandan gelen baskılar yetmezmiş gibi iki bacaklı şeytanlardan da sıkıntı çekiyorlardı bize kardeş. Hemen kız kardeşi araya giriverdi. Çünkü Ömer kocası Said'i iyice hırpalamıştı. Ama Ömer iyice kızmıştı. Kız kardeşine de vurunca kız kardeşinin mübarek dudakları kanayı verdi. Ömer bir sızı hissetti. Bakmıştı ki çok sevdiği kız kardeşim dudağından kan akıyor. Ve işte ilk pırıltı, yani merhamet. Yani merhamet kulu Allah'a kavuşturan bir yoldur kardeş. Merhamet yoksa eğer sende mahlukata karşı, merhamet yoksa eğer sende ehline karşı. Bir önce Ömer, Hazreti Ömer, ikinci Ömer ise Mehmet Ali'ydi. Şeytanın, iki varlık şeytanların en ufak vesvesesiyle senin davadan vazgeçişin reva mıdır? Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini nasıl söylemek istiyorsun? Bu yaratmışken seni. Mübarek nurlu elini kaldırmıştı semaya. Ey Rabbim, iki Ömer'den birini dinimi bin İslam'la şereflendir demişti. İşte Cenab-ı Hak onun duasını kabul etti ey Ömer. Ağlamaya başladı Ömer. Ya dedi, demek ki öldürmek için, kendisini öldürmek için kapısına doğru yürüdüğüm zat benim kurtuluşum için dua ediyordu, öyle mi dedi. Beni ona götürünüz. İman etmek istiyorum. Onu götürdüler. Onu götürdükleri zaman Cebrail aleyhisselam sevgiler sevgisine doğru yönelmişti. Ya Resulallah, ya Resulallah. Allah azze ve celle duanızı kabul etti ya Resulallah. Ömer geliyor ya Resulallah. Ömer'i karşılayınız ya Resulallah. Hazreti Ömer ayağa kalkıverdi. Hazreti Ömer gelirken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıverdi. Kapıya doğru yönelmeye başlamıştı. Diğer sahabeler sıçramışlardı. Resulullah nereye gidiyor böyle diye. Halbuki sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberim, aşk davası için bir aşık daha yakalamıştı kendisine. Bir aşık daha geliyordu çünkü. İleride Allah korkusundan dolayı keşke şu dağın tepesindeki bir toz olsaydım da rüzgar beni savuraydı diyecek kadar Allah aşkından korkan, Allah Azze ve Celle'nin önünden çıkmaktan korkan bir Ömer olacaktı o zat. Daha düne kadar kendisinden başka kimseyi düşünmeyen Ömer öyle bir hale girecekti ki insanların hepsi şaşıracaklardı güzel kardeş. Zorlama yok. Kimseyi düşünmeyen Ömer, bak kardeş bak, yarım saat içinde ne hale girecekti. Öyle bir hale gelecekti ki Ömer. Ve geliveriyordu. Hazreti Hamza onu görünce sahabiler telaşlandı. Hazreti Hamza dedi ki korkmayın. Eğer iyi bir niyetliyse hoş geldi. Ama kötü niyetli geldiyse onun hakkından gelirim dedi. Çünkü onlar sevgilinin ayağın tozunda helak olmuşlardı. Fena bir Resul olmuşlardı. Fena bir Allah'a kavuşmuşlardı. Allah Resulü onlar için her şeydi. Çünkü sevgi kardeş, sevgi. Sen sevdiğin bir zat için her şeyi göze alırsın da bu aşkın gölgesidir. Ve aşkın hakikisini düşün. Öyle bir şeydir ki kardeş, gönül öyle bir cihet ki kardeş, sonsuz nihayetsiz bir cihet. İşte o ciheti düşünür müsün ki nihayetsiz olan bir sevgi de olursun. Yani Allah sevgisi. İşte onların kalbini o doldurmuştu. O yüzden sevgililerin hiçbir şeyin dokunmasına bile razı olamıyorlardı. Hazreti Hamza fırlayıverdi kapıya. Ömer dedi, İyi niyetle geldiysen hoş geldin, sefa getirdin. Ama eğer niyetin kötüyse, bil ki Resulullah'ın kılına bile dokundurmayız. Ey Hamza dedi, ne olur, ben buraya kavuşmak için değil, sevgililer sevgilisine aşık olup Cemalullah'a kavuşmak için geldim. Sevgililer sevgilisi geliverdi kapıya. Koşuverdi Ömer'e. Ömer'i sarıldı, sarıldı, sımsıkı sarıldı Ömer'ine. Bakın, ey Ömer sen günahkarsın defol kapımızdan demedi. Ey Ömer sen daha düne kadar kızını gömüyordun. Bizim senin gibi merhametsizlerle işimiz yok demedi. Ömer sen müşriksin, çekil git kapımızdan demedi sevgili. Kapısına gelir gelmez sarıldı ona. Sarıldı kardeş, sarıldı. Hazreti Ömer diyor, o gün diyor Resulullah bana öyle bir sarıldı ki takatim kesilmişti, nefes alamıyordum. Bir anda dizlerimin bağı çözüldü. Yere düşüverdim. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedim sadece. Eşhedü en la ilahe illallah. İşte kardeş, şu zamandakilerin çoğu bir Ömer'in eski hali gibi. asr-ı saadeti bu zamanımıza getirmek için. Ey birinci Ömer olanlar, haydi Hazreti Ömer olmaya. Haydi Hazreti Ömer olmaya var mısınız? Parka bakın ama parka. Hazreti Ömer'i ne bu hale getirdi? Kendisi ölmesine yakın olduğu zaman gözlerinin yanında iki tane siyah çizgi oluşmuştu ağlamaktan. Ama aşktan ağlamaktan. Çünkü sevgililer sevgilisi yoktu. Dostu Ebu Bekir yoktu. Aşık oldukları yoktu. Koskocaman dünya ona ağır gelmişti. Gepgeniş dünya ona dar gelmişti. Çünkü aşık oldum seninle ise, hani derler ya, seven ve sevilen bir olunca zamanlık sihirim var. Ah canım efendim, onlara nasıl bir sevgi verdim ki? Daha düne kadar merhametin ne olduğunu bilmeyen, aşkın ne olduğunu bilmeyen, sadece yiyip içip yatmak ve hayvanlaşmış nefsin isteklerini yerine getirmek için yaşayan insanlar bir anda aşk davasının başvuruları olmuşlardı. Evet kardeş, Hazreti Ömer sokakta bir düşen görse bir tekme de kendisi atardı. Ama sevgililer sevgilisinin vefatından ve Ebu Bekir Sıddık'ın ahirete göçünden sonra bakın Ömer ne hale geldi. Gel beraberce bir dinleyelim seninle. Haydi. Bir gece Emine Müminin Ömer bin Hattab güzel adetlerinden biri olan gece tekneşine çıkmıştı. Yanına da beni al. Gel ya Zeyd Neyse. Bu gece de seninle dolayı. Bu olanlara darda kaldı. Gündüzleri, halifelik işleri sebebiyle bizlere derdini anlatamayan insanların derdini tespit edip derman olmaya çıkalım. Baş üstüne ya Ömer. Medine şehrinin dışına çıktık. Gayemiz Medine dışındaki yerleşim birimlerinde oturan insanların sıkıntısını, ihtiyaçlarını tespit ederek yerinde görmek ve halline çalışmak. Yazi, dur ey Emir el-Mümini. Bak, bak görüyor musun? Neyi? Şu ilerideki ışığı. Daha ileri. Daha ileri. Bakıyorum ya Ömer. Bak. Bak iyi bak. Gördün mü? Hah. Evet ya Ömer, şimdi gördüm. Bir yanıp bir sönüyor. Tamam. Gecenin bu saatinde. Köyden uzak. Yanıp sönen bir ışık. Bunda bir iş var ya Zeyn. Gel hemen onu. Edelim ya Ömer. Şu taşın arkasına geçip yakından bakalım. Siz de kimsiniz? Evet. Biz dostuz Çileli Hatun. Derdini sormak istedik. Cenab-ı Zülcelal hakkımı Ömer'den alsın. Ondan alsın. Ömer sana ne? Daha ne yapacak? O şimdi doya doya yemeğini yiyip rahat döşeğinde uyumaktadır. Yazık. Kendine gel ya. Halini sorup öğrenelim. Ey hatun, Ömer ne bilsin senin buradaki halini? Gidip anlatsana. Madem bilmeyecekti, neden halife oldu? Aman yarabbim. Ey hatun, o kazanda pişirdiğinden niçin çocuklara vermiyorsun? Baksana, açken uyuyakalmışlar. Kazanda pişen bir şey yok. İçi su mu? Onları avutmak için yapıyorum. Peki içinin kimsen yok mu? Yok. Beyim savaşlarda şehit düştü. Köyde eski bir evim var ama hiçbir şeye gücüm yetmiyor ki çalışayım. Hiçbir şeyim yok ki onları doyurayım. İnsanlardan utancımdan buraya taşındım. İşte gördünüz. Yazıklar olsun halife denen Ömer'e. Vay vurum. O Ömer'in başına gelir. Ey hatun, komşuların bilmez mi senin bu halini? Bilirler bilmesin eğer. Buraya geleli bir gün oldu. Utancımdan geldim. Bu içi su dolu tencereye bir müddet avuttum onları. Şimdi yine uyudular. Ama bundan sonra nasıl avutacağım ben de bilmiyorum. Ey hatun, Ömer'i Allah'a teslim etmekte çok acele etme. Niçin savunuyorsunuz Ömer'i? Halimi görmüyor musunuz? Az daha sabreyle hatun. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Hadi Zeyd. Ömer bin Hattab'ın Emir el-Mümini'nin perişan bir hali var. Sanki ne konuşacağını bilemiyor. Gözlerinden akan yaşların tesiriyle bastığı yeri göremiyordu. Sadece arada bir şu sözünü duyabiliyordu. Yazıklar olsun Ömer'e. Yazıklar olsun Ömer'e. Birlikte Halife Ömer'in evine gitti. Kapıda beklememi söyleyip içeri girdi. Biraz beklemiştim ki iki dağarcık dolu yükü omuzuna almış halde dışarı çıkıyordu. Hadi ya Zeyd, gidiyoruz. Ey Emir el-Mümine, müsaade et de ben taşıyayım. Hayır ya Zeyd, eğer bu gece dağarcıkları sen taşırsan, yarın kıyamette günah yükünü Ömer'in omuzlarından kim kaldıracak? Ya Ömer, ey müminlerin emiri. Hadi Zeyd, biraz acele et. Ya Emir el-Mümin'in kanter içinde kaldı. Müsaade et de biraz da ben taşıyayım. Hayır ya Zeyd. Hayır. Bu yükü Ömer taşısın. Vay Ömer'in haline. Vay Ömer'in başına gelene. Daha hızlı ya Zeyd. Daha hızlı yürüyelim. Geldik ya Ömer. Şöyle bırak. İkinci dağarcığı da şöyle bırak. İşte. Ne koydun bunlara ya Ömer? Yerinden kalkmıyorlar. Birinde un, nohut var. Şunda da pirinç, kuyruk yağı, inek yağı var. Nedir o getirdikleriniz ey merhametli ve cömert yabancılar? Sizi bana Allah gönderdi. O Rezzakul Alem olan Allah-u Teala gönderdi. Ey hatun, sen şöyle çocukların yanına geç otur. Biz şimdi yiyecek bir şey hazırlarız. Ya Zeyd, sen ateşi harla. Ben hemen su testisiyle su getireyim. Ben de doydum. Kim bu amcalar anne? Tanımıyorum evladım. Ama Allah'ın veli kulları olduğu belli. Anne, bak namazdan döndüler, bize doğru geliyorlar. Hey hatun, nasıl? Çocuklar bir şeyler yediler. Aziz ve celil olan Allah-u Teala'ya şükürler olsun ki sizin bereketinizle doydular. Sevinçliler. Ellerimle ayıp kalbim. O halde hatun, kalk. Çocukları yanına al. Seni eve götürelim. Ben bağırcıkları alayım. Ya Zeyd, sen de tencereyi ve kaseyi al. Hadi çocuklar, evimize gidiyoruz ya. Evimize gidiyoruz. Eve gidelim, eve gidelim. Ey hatun, sizden bir şey rica edeceğim. Sizi dinliyorum. Bir cömertlik yap. Nasıl? Bundan sonra bir daha Ömer'i Allah'a havale etme. Yoksa... Zira Ömer, aziz ve celil olan Allah'ın azabına ve azarlamasına tahammül edemez. Edemez. Ben... Ömer, Allah-u Teala bildirmezse gaybden bilemez. Bunları ye. Kalmayınca bana bildir. Bildir ki başka yiyecek getireyim. Bildir ki ihtiyaçlarını gidereyim. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ebi ve ümmi ve nefsi ya Resulallah diyecek. Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah diyecek. 100.000 aşkın sahabi lazım. İnsanların aşka ihtiyacı var kardeş. Sen Müslümansın. Sen Resulullah'ın ümmetisin. Sen filanca zatın değil. Allah'ın sevgilisinin ümmetisin. Ey Allah'ın sevgilisinin ümmeti. O ta 1400 sene önce ümmetim derken sen neredesin? Ey kardeş, sana milyarlar verseler ya da zorla yapsalar, geceliğin ayağınla şişene kadar namaz kılabilir misin? Ayakta durabilir misin? Duramıyorsun kardeş, duramazsın da. Ama aşk durduruyor. Aşıklar, Allah dostları. Çoğu Allah dostunun hayatına bakın. Hepsi her gün en az 1000 rekat namaz kılar. Aşk kardeş, aşk. Her an sevgiyle beraber olmak için kardeş. Ne olur. Ne olur. Ne olur aşık olun. Yolları aşkla başlar kardeş. Bir şeye aşık ol kardeş, ama bir şeye. İnanıyorum ki o aşık olduğun şey seni hakiki aşka götürecektir. Çünkü Allah ve Resulü'nden başka, Allah Azze ve Celle'den başka bütün aşklar aşkların gölgesidir. Ve gölgelerde güneş doğduğu zaman yok olur giderler. Ve inanıyorum ki sen bir şeye aşık olduğunda Allah Azze ve Celle sana kavuşmak istiyorsan mutlaka güneşi doğuracak. Ve güneş olan Resulullah doğduğunda sahte aşklar, yani gölgeler ortadan kalkacak ve hakiki aşk ortaya çıkacaktır kardeş. Bir gün Mecnun'un dediği gibi seviyorum Leyla'yı diyebilirsin. Ama ümit ediyorum ki inşallah bir günde Efendi Hazretlerimizin dediği gibi seviyorum Leyla'yı, unutturdum Mevla'yı, unutturursa Mevla'yı, unuturum Leyla'yı diyor. Leyla sadece bir kadın mı kardeş? Ey hanım kardeşler, sizin Leyla'nız erkekler mi? Ey erkek kardeşim, senin Leyla'n para mı? Ey hanım kardeşim, senin Leyla'n lüküs hayat mı? Ey erkek kardeşim, senin Leyla'n dünyanın içindeki bütün güzellikler diye zannettiğin sahte güzellikler mi? Ey hanım kardeşim, senin Leyla'n makyajlar mı? Para mı? Şu dünyada seni bırakıp gideceğin mal, mülk, altınlar mı? Leyla ölücüdür. Mevla ise bakidir kardeş. Değişiklik yüzünden bu akşamlık bu kadar yapacağız. Lütfen kusurumuza bakmayınız. Ama bir ömerim bile, bir ömeri anlatmanın bile biliyorum ki sizlerin gönlünüzde çok başka yer olacaktır. Ama ne olur kardeşler, eğer hakikaten Allah'ı seviyorum diyorsanız kul in kuntum tuhibbun Allah ayetini unutmayınız. Bir dahaki sohbetimizde halkamızı bir halka daha atacağız. Önce Allah Azze ve Celle'den bahsettik, ona yönelmekten. Ona yöneldikten sonra onun varlığından, neden yaratıldığımızdan ve sevgililer sevgilisini uymaktan bahsettik. Peki sevgililer sevgilisinin yolu nedir? Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Bir dahaki programda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tan bahsedeceğiz. Bu akşam kusurumuza bakmayalım. Ömer'i de unutmayın.